اقامت کو صلاح کا سمجھ در توقع چلو او ہم پورا کئی سجدہ ہم پورا کئی تلاوت ہم صحیح طریقے سے گئی یار ہم کو کیوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ طرف تدے متوجی ہوئی یقینون الصلاه پابندی سره موږ نه کوي دا په تاغه اهم عبادتو کې دا ذکر کوي و مما اور باز حق مالونا رزقناهم چې موږ ورکړی دي دوی ته موږ دوی ته ورکړی دي کوم مالونا الله وي چې ما دوی ته ورکړی دي رزقناهم په معنا دا بیناهم الله وي چې ما کوم ورکړی دي یو اعطاء دا یو رزق دې ځواړه فرق دې ګور ما الله تبارک وتعالى یو انسان ته په اندازې ډیری ډیری مالونا ورکړي دا چې سلګي دي دي ډېرې لګي دي دي اور ایک پلان دې چې سمرت نه اوځي بیا دا غي نه داشي مما بينا هم باز هغه مال چې موږ ورګړي دي دي دا اصل کې رزق څه شي دي هغه شي چې الله تبارک وتعالى دې مخلوق ترولي کو دي دا غي نه نفوالي زمونږ د شيطان او د معتزله په دې کې اختلاف دي چې حلال او حرام رزق دي او کنه دي موږ وایي چې حرام هم رزق دي حلال هم رزق دي غیر اثر حرام نه مني دا تفصیلی مسئله جدا دا و مما رزقناهم باز هغه مال چې موږ دوی ته ورګړي دي یم چې کون لګي پلار دا الله کې دا الله پلار کې لګي ښا دا څنګه چې بس پرش کوي لاندې باندې ډیری کوي ډیری ته نه جوړي کای کې زکات ته کای کې صدقه فطر دا کباغي کې سشي دي دا عشر مسئله دا زکات پیسو کی عشر دے فصلوں کی خا من قطور تے زکات وایو اور دارنگے تے قربانے نہ چلا رالا یا نور مقامات نفسی صدقات لگئی جی او سلورم صفت داد والذین دا متقیان حق دسان دی یونونا چی دا دی ایمان وی پا بیما پا آغا کتاب انزی دی دی کا چرا دی کلشوی دی تاتا دی خوبی نینا دا اللہ دی طرف نا قرآن تا تراغے دی کسان پا دی بان کامل یقین بی وما پا آغا کتاب انو باندی انزی من قبل کا چرا دی کلشوی دی مخ اسلانا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ کتاب ورکڑی دی عیسیٰ علیہ السلام تا داود علیہ السلام تا او د دین مخ صحیفی دی سا آدم علیہ السلام تا ملاو دی سشیس علیہ السلام تا ملاو دی سنوح علیہ السلام دا سو دا غټول باندې د ایمان خدا سي ایماني اے الله چې تا کم تورات او انجیل د اسمان نه را لګلو مخکې د دینه چې دي ظالمانو پای کې ګډونو تبدیلی کړي دا زمون پاغه باندې ایمان اوس خدا انجیل او تورات دا د ظالمانو يهوديان او عيسایانو په دینه خپل کتابونو جوړ کړی دي اوس هغه پکې ګډي وړي وي نه خانا دی باندې نه بلکې الله چې په کوم حالت د اسمان نه را لګلو دوی ته په هغه حالت باندې زمون پاغه ایمان دي دا اوسنۍ دې نه پکې ځان نه لګیږي دوی هغه پکې نسبت حضرت مریم سره شناخت دي مونږ به منو چرېم نه اخیر آخرتی هم یوکنون اور خاص با آخرت دو یقین وی عالم آخرت اور اغیر سر جسم رو محوال دی فاغتول دو دی اقدار پینزم صفت شد پینزم صفات اللہ تبارک و تعالی دو متقیان ذکر کرو وی دوست تفوس و کئے چو خدای ماتا دہا لا رخے وی خولا اوز دو دی پہاک کے اعلان کئی اولائک آدھا کسان چو موصوب پدی پینزم صفات سر دی علا حدن دا پا کامل ہدایت دی میر رب حمد طرف طرف بلنا اللہ تبارک و تعالیٰ پا دی بانے فضل کرے دی او دا پا کامل ہدایت دی خواہ اولائک آدھا کسان چو دا مخی کم بیان شل چو موصوب پا دی پینزو صفاتو علا حدن دا پا کامل ہدایت دی میر رب حمد جانے و طرف بلنا دا اللہ پا فضل بانے دی پا کامل ہدایت دی دنیا کے خودی ہدایت دی افتر اولائک اور دا کسان هم المفلحون هم د دې وجنه دوی کامیاب دي حاصلون کی د مرادی په اخرت کې کوم کسان چې دا پنځه صفات پکې رااله اوس دا پنځه صفات دا کشتا دنیا کې هدایت یاب شو او اخرت کې الله دا غیب کامیاب اعلان کو چې دا کسان کامیاب دي د دو جماعتونو ذکر شلو یو الذین انعمت علیهم هغه کسان چې الله تبارک وتعالى په هغه باندې انعام کړو او د هغه نه تعبیر کو سلور جماعتونو سره بل یو کې شوې ده چې دا ګروه او دا جماعت دا باندې کرام صدیقین شهدا او د صالحین وي تاغی بیان الذین آن تعلیم بشرو گیا وقتی بزرگ گمراہ و دلو بیان شرو یو تعلیم بیان بھی لکی دی تاغین تعبیر شرو پال مغضوب علیہن سرا اور بلونا عیسائیان دی چداغین تعبیر پلست عبدالعلیم سر شرو گیا سورہ بقرہ ابتدائی پینزو آیتوں کی دا غلوبی جماعت بیانو شا چی دا خاص ہدایت اللہ تبارک و تعالی چاہ تکڑے دے دا کم متقیان اور مومنان دی دا غی پینزو صفات بیان شل په هغه سيزونه باندې چې موږ په خپل حواس او عقل سره نشو معلومولې. اور انبیاء کرامو منت داغی بیان کڑی بھی پاغی باندی کی ایمان دولت اور دارنگی عبادات کی دموز احتمام بیان شو چی موز پابندے سر کئی اور معلوم کی چکما ذمہ دارے دمان دی حق زکاة کا شکل کی دی یاد عشر شکل کی دی یاد سرسائی شکل کی دی یاد قربانی شکل کی دی چې بچا باندې واجب اور فرض دی نکراری تفصیل در استعمالی میں جائے بیان شو کیا پکی دا صفت وی اور بل دا دی چھ پا قرآن بانی دا حقیق ایمان وی دا قرآن نمخ کی جسم را اسمانی کتابون را غلی دی چھ دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا کم پیغمبر تا دا کم مخلوق دا ہدایت دا پار را غلی دی اغی باندی اجمالن ایمان رولو اور آخرت باندے اخبلہ پختگی اور یقین دا پینزو صفات دا دا مومنان و متخیان و بیان شویو اور بیاد دوی پا بارک اعلانو چی دنیا کی دا خلق ہدایت یاف دی اور آخرت کی ہم دا خلق کامیاب دی دا دی تفسیر خمق کی بیان شا اس اور پسی دا درین جماعت بیان اور دا درین جماعت بیان کی گی سورہ فاتحہ کی چی سنگا دا یہودیانو کافرانو عیسائیانو کافرانو اجمالاً بیان شویو داغی جماعت بیان کئی اول پسی بیاد منافقانو بیان کی گی دارم بیدو ایتنا دے ان اللذین تر نواخلی تر ولہم عذاب علیم پوری دا پو بارا دا کافرانو کی دی تاست صرف حکم روام چہ ہر یو انسان دنیا ترازی نا اللہ تبارک و تعالیٰ دے پہ فطرت ایمانی بانی پیدا کئی یو زمانہ دا ستی رشیدہ چہ زمانگا استاس روحونو تا اللہ تبارک و تعالیٰ دے یو والی اقرار کرے دے اللہ زمانگا تپوس کرے دے الستو بربکم زستاس رب نیم تمام ارواح جواب ورکڑے دے بلا انت ربنا اولینا اے خدایا تک زمان ربی دا اقرار زمان دا ارواحنا غستل شوی دے اور بیا اللہ تبارک و تعالیٰ وی چی تاسو فقل زانون ہم گوایو کئی انبیاء برا لیکن کتابونا برا زی ستاسو دا وعدہ بتاسو تا یادئی ددے خلاف فرضی بنا کوئی او چچا خلاف فرضی ہو کہ آمد پارت فضاگانی بھی اقبل زیبان بے انشاءاللہ تفصیل راضی بیا ہر یو انسان چی دنیا تا راضی دیان تدہ فطرت بانی پیدا کی گی دیدہ پا مزاج کی تا اللہ تبارک و تعالیٰ دے یواری دے اقرار آثار بھی لیکن کڑا چی دے دنیا تا راشی پا خو بد بانی پویشی نمور اپلاری کفر طرف تا بوزی یہودیت طرف تا بوزی عیسائیت طرف تے بوزی اور یائی مجوسی اگر دے کل مولود یولد علا فطرت الاسلامی فعبواہو اما ایو حمدانی ہی یا یہودیان کی او یو نصرانی ہی یا عیسائیان کی او یو مجیسانی ہی یا دینا مجوسیان جوڑ کی حدیث کے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ دا ہر انسان پر مزاج کی دے ایمان دا قبل اولو دے ہدایت دا حاصل اولو یو استعداد اور صلاحیت ایخے دے یو طاقت ایخے دے کچھ غلط اگر انسان پخو بد باندے پویشی یاد مور اور پلاس اتباع دو جنا اور دارنگی دا ماحول و دا معاشرین دے متاثرشی چکم صلاحیت دے کہ اللہ ایخے دے اگر برباد کی آگا صلاحیت دے زائی کی دا حق سر دا نفرت پیداشی اور جسم را دا بے حیائے کارونا دی دا اللہ دا خفقول کارونا دی آغا سیزن دا تخفق کاری خیستق کاری اور سمرا ہم چی دا تابدارے لاری دی پدی کی دا انسان نخوشا دی دا غفل صلاحیت زائی کڑی وی اور دا کلک ارادہ اکڑی وی جہر سمرا کا زمان جنوی او زما طاقت وی زبا اسلام نه قبلو د اسلام قبلولو ته تیار نه دغه مثال د ګندګۍ د چنجیوی تاسو خپل معلومه ده کله د انسان کی چې دن ګندا اخلاق پیداشي رذیل صفات پدې کې پیداشي بے حیا باندې د خوشحالي کی د حیا په جن باندې د خفقیږي مثال د ګندګۍ د چنجیوی دا ګندګي څومره بدترین شی ده نفوذ قدسیت دین اتا کئی نفرت کئی لیکن دا گندگئے دا آغا چنجی نا ہم تا مو سکا چی آغا تا پورا لذت اور خون پا دا گندگئے کے حاصلی گی اور دا چنجی ہم دا غواری چی زمان جن دا خودی کی بھئی زد دین باہر نوزم قداسی و فضات اے بوزی چی آغا معطر اور خوشبودار دا یو باغ تا اے بوزی دا گندگئے چنجی باغی باغ کے نو خوش آلی گی باغ خوشبودار فضا کی دے نہ خوشحالی گی دا خوشحالی صرف اور صرف دا گندا اور ڈیرانو سر گی پدی کی دا لذت اور خوان حاصلی گی نہ دا سی او کس چا اکبر صلاحیتنا دا کارون دا وجہ نزائی کی نہ دا بیا لذت اور خوشحالی دا پا کفر کی اخکاری دا پا گناہون کی اخکاری اور دے سلک ارادوں کی چ زبد دی کفر نبل طرف تلار نشم او نبد دی گندا ماحول نبل طرف تلار شم نظر حقیقت کے خپل صلاحیت زائق چ صلاحیت زائق نظر زائق دل کے صلاحیتوں دد دا وبال و سبب دا عذاب دی سڑیو کر دی دا وبال و سبب دا ہلاکت دو کر دی نہ دے ہلاک شو لیکن دا ہلاکت دی چاند وجہ نہ راگی دا آغا صلاحیت دا زائق کے دو دا وجہ نہ چی دا خپل صلاحیتون زائق لو دے تباہ اور برباد شو دا دا سے کتانو دے آیتون کے بیان کی گی چی دا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کی دعویٰ چی حق بدوی توابن شی دا حق و دا باطل پر میں اس کے بدوی فرق گئی لیکن سرد دے طول اسی زنونا غیب الاسلام نرم دی دا دے وجہ نا چی دے خپل صلاحیتون زائق لی دی ندہاگا ددئی پا ضرور بانے مہر لگے ددئی پا غبن بانے مہر لگے اور ددئی پا سترگ بانے پردے را دی اور تقبل معلوم را چاہ سباب دا علم زمون ہم دغا دی سترگ بانے سی زنہ معلوم ہو آواز نا سی زنہ معلوم ہو زلد گنن چی بیداری عقلوی نا سی زنہ بانے پوئی گو چی سم را ہم دا علم دروازی دی دا علم ہم دروازی بن شوی خود ددئی بنوازی نسبت پوسٹا کی گی دا انسان تا پخبل کی گی دا اخبر صلاحیت زائق دی وجنا اللہ کا دروازے بند کرے نیچے دروازے بند کرے دا سڑے ایمان نہ رہو دے اسلام نہ کر لے نو ہر کرے چی دیو سی ایمان اور اسلام نہ رہو لی نو ددی نسبت کو اس تک کا انسان تا کی گی جا اخبر اخبر زان خراب کرے ددی نسبت پا دے پل چاہتا نہ کئی اسی اسوان دے دلتا چی اللہ دا دی پا زنون بانے مہر لگو حق دا دی زنون تا نزی و گنو بانے والا مہر لگو حق دی نوری تسترگو والا مہر لگو حق دی نوینی نو دا کسان مجبور شو دا کسان سشو مجبور شو دا کسان معذور شو او قانون دا حقلاو دارے چی مجبور اور معذور لسو سزار نور گئی نو دا کسان خدای دو زخت ہو جو بسی یو طرف ته دې مهرونه ورکول اور بیا دا کسان الله د ضبط بوزي ولهم عذاب علیم عظیم ذکر کیږي تا سما جواب کو چې په حقیقت کې دا سبب د عذاب د انسان ځان خپل پیدا کړي دکې چې کوم صلاحیتونه موجود هغه صلاحیتونه به خراب کړي دي دا مصمم او کلک اراده دې کړې و چې سبب بالکل اسلام نه قبلو حق به دا واضح شوی دی لیکن سرد و دا حق دے حق طرف تا نرازی دا باطل و دا حق پر میں اس کی انتیاز پا دے بانے دے پوئی گی تو لیکن تاس تمام مثال در کچھ دا گندگئی چنجے گے دے طرف تا رازی با ندے خراب کرے خفل و اعمال و پخفل دے مستحق دا سزا چی دے در دے دلے دے دا خفل عمل دا جنہ کر دے دلے دے اللہ پی چی دا مور لگو لے دے نسبت کی گی اوپلے خبر تا وقت کیا دا ہر سیس پیدا کون کے سوک دے اللہ تو خیر دے تو شر دے مول دا کون چاہ پیدا کری دی اللہ پیدا کری دی ہدایت چاہ پیدا کری دی اللہ دا ضلالت و گمراہی چاہ پیدا کری دا اللہ ہر یو شے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کری دی کسب سوک کئی انسان ہی کئی انسان چی نسلے شی نو پدی خپل کسب باندی نسلے شی نو ددی سی زنو اس نسبت کی اللہ کو جو ختم اللہ اللہ مہر نہ بولے دے علی قلوبہم ددی وجہ نسبت شوی دے چی پیدا کون کے ددی سوک دے اللہ دے ددی پیدا کون کی دو وجہ نہ ددا نسبت شوی دے نور خلافہ تاسو تماوی چی دا سرے مستحق دے سزا و دا عذاب گرزی نو دا ددی وجہ نہ گرزی چی دا خل صلاحیت نو پخل اخراف کری دل پسوالو نو مالو نہ حسن مشت یو مطلب بتا شو اس دغه انسان چې دا خپل صلاحیتونه خرابوي دا سړی کافر دی او کفر دوی څلور قسمه دی یو ته کفر انکار وایي چې هغه بالکل نه خپل رب پیژني او نه د رب اقرار او اعتراف دی کوي په هر څه ورته معلومه وي خو نه په زړه باندې نه په خوله باندې دې په هیڅ صورت کې اقرار د الله تبارک وتعالی د ربوبیت او د یووالي نه کوي کفر انکار وایي کافران سم رچی دیا پدی مرتبہ کی پراتی دی دویم نمبر کفر جحود دے دادی توڑی چی او سڑے زرد چوکوری اگئی یقین اور اقرار دے دی خبری کئی چا اللہ دبار کو تعالی یو دے خو پخلد آنے اظہار دے والی نکی وصدہ قلق ہا انفسهم زنے پدی خبرہ باندی یقین کئی لیکن زیدہ پدی شب پاگی باندی چلی مثال دې بسن گئی لکا کفر دی ابلیس شیطان یا دی یہودیانو دی عیسائیان ولی ابلیس دا اللہ تبارک و تعالی ذات نو دے خبرو دا اللہ دا وحدانیت نو دے خبرو لیکن رس دے اقرار دے دین دے کرے یہودیانو تا خفتا ہو دا اللہ دا یوالی نو خبرو دا پیغمبر دا نبوت نو خبرو یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم دا یہودیان دا پیغمبر علیہ السلام دا تی پیجنی لکا سنگا چی او سڑے پل زوے پیجنی داغی کی دد شک و شبہ نوی دا تی شک شبہ دے نشتا فضلونو کی خر پیجنی لیکن اقرار فجبا باندی ہوئی ندیتا ہوئی جحود انکار زدہ زدی ترین نمبر کفری عناد دے چیاسی دور سر عناد دے فضلو کی اہم پیجنی چا اللہ یو دے